دا آیاتی کریمہ مقصد داو چکرا جہاد تب مسلمانان تلل نو پاغ مسلمانانو کی یو با عمومی امیر مقرر شو. عمومی امیر چبائی دا با رسول و امیر وی او آغا با لان دی زان تا پا گروپونو باندی امیران مقرر کرن وارو وارو نو داغا لوی امیر او داغا وارو امیرانو بخپلو کی مشوره وان چه عمومی امیر لوی آغا با دی خپلو کشرانو دی لان دی امیرانو تاوی دلتا مخی کنه پاکی تا چه بایی نن منگوائی ورزو با پا کافرانو نو پا دغا ورز با منگا نورزو آرام بکو دکه که پا منگ که داغای سیڈی وی سیڈی نو آغای با خپلو کافرانو تا سیڈی او سی چه نن ورزو پی علیکه نن گره راروان دیوی خوسی نو آغای با تو رش پاوی خطی رکی او منگ با خمه دارو دیو خبر کوئی دا بے لان دے میران پویا کرو او چکلے ہوئی چھ نو ارزو نو ددائی سیڑی بدائی تر رسولی خبر چلے کہ بس ادھر شہین راجی او دل طرف پہدو دو کی ورش پر تک سترے دے خبر کوئی دا عمومی امیر بدی کشران و امیران تاوی دا کم کشران و امیران دلان دے چھ با گروپون و دستے بے مقل جوڑے کرے وی بس بھائی دامیر مشر با اعلانو کن چه با اینن با نورزو آرامو کن نو دی مقصد بداو چه وردو با نو دی که چه کم لان دی پر ایت که پا دی ورو ورو گروپنو چه پی مقررو امیران ای بخبلو امیرانو سر جگڑی واچولی منافقا گور آقا مشر امیر وی نورزو اتو ورزو پی دا مشر امیر مقصداو چه نن نورزو نو مانا ورزو بدا کشران امیران پویا کرو رئی باوی چه بای نن با ورزو ای مشر امیر اعلانو کو تا ای ورزو دا تخ پویی چه مشر امیر کو پویی نو پل امیر سر بے جگڑا وات چولا دی منافق دا منافق کار داری امیشہ جگڑے کون امیشہ جگڑے و جنگو نا جوڑا ول اللہ فرمائی کچر دا خبر ایک پل امیر تا واپس کرے نیش کل بدا چنوا و ازا جاؤم کلا چراش دیتا امر یوکم من الامن دخ یری من الامن دامن او الخوف یاد یری ازاو بین قرئ دی غلا ولو ردو کچری واپس کرے وے دا خبر ائے لرسول پیغمبر تا و الى اول الامر من ما و امران تدوینا لال مولدینا نو خامقا پو یکڑے وے وے پ مقصد دی خبری الذین کسانو اللہ پو یکڑے وے پ مقصد دی خبری آ کسانو یس تم بھی تون اچ اخلی دے حکم لڑا مین ددینا ددین دا حکم اگستے چٹانو بدئی پویا کرے شبائی ددی خبر خدا مقصد نہ دے داخو مک پلو کیو بل سر میٹنگ کرو جدا سے دغت بکو داخو یو ہر بہت جنگ دیکھا حدیث کرا دی الحرب الحرب للحزا جہاد چرے دا چلول دے چلول بوم کے اور کی اللہ فرمائی ولو لا فضل اللہ کچرنے فضل دا اللہ علیکم پتاسو و رحمت و رحمت دا اللہ لتباتم الشیطانا نخام خاتا بیداری بکڑے وے تاو دا شیطان اللہ قلیلہ مگر لغنتا لغنتی بتا بیداری دا شیطان نبچو اکثریت بشیطان پس روانی ولو لا فضل اللہ فضل نمراد یا کو نبی دے فضل نمراد نبی ولولا فضل الله علیکم کرم فضل د الله پتا سو چې نبی نو را لګلې و رحمت او رحمت د الله چې قران دی نو خامخا تابعداری وکړي تاو د شیطان الا قلیلا مگر لغونتی دی بنه وکړي اوس ترغیب کې تعال فقاتل فی سبیل الله بجیاد کوي د الله پلار کی فقات بس جنگی کوي د الله پلار کی لا تکلف الا نفسک تکلیف کی نشیا چولے مگر تالا وحرج المومنین او تیز کا مومنان پا جہاد باندی اے نبی دی تا تکلیف کیا چاہیے خود مومن آنتی جواب دا منافق دے ہمیشہ دا بس اص اللہ کریم دا اللہ یا کفا باطل لدینا کریم دا چی اللہ یا کفا باطل لدینا جنگ بن کی جنگ دا کسانو چی کافر دی واللہ اشد و نو اللہ سخت باسن پا جنگ کی و اشد و تنقیلا او سخت پازاب کی ومن یشفا شفاعتن حسنا چاچی بیانو کو بیان حسنا تنخستا اے مفسرین ذکر کئی دینا مراد سرے پی دینا مراد سلام اچول دی پی دینا مراد سلام اچول دی لیکن دا خبر صحیح نوا دی دوا ویا تمہیں بھی سلام اچول مراد رست ویوائیو جا ومن یشفا شفاعتن چاچو بیانو کو بیان حسنتن دا توحیدا یکل لو نصیب من عاشی بدلا ددین ایسا ومن یشفا شفاعتن چاچو بیانو کو بیان سیعتن دا گناہ یکل لو کفل من عاشی بدلا اندے ددین کفل اندے اندے پی جنے بار کی دوان دیو خان دا پاس چی بار چی دوان دیو ورکی نو اللہ وی چاچو بیانو کو بیان سیعتن دا گناہ یکل لو کفل من عاشی بدلا اندے ددین یعنی نیم گناہ بدتا ورکو رکی وکان اللہ علا کل شیم مقیتا او دے اللہ پار سلوانی مقیتا نگبان یا مقیتا قدرت لر ان کے یا مقیتا خوراک ورک ان کے ہر یوشی تا اللہ خوراک ورک پار یوشی قدرت تے پار یوشی بانی نگبان دے و اذا حییتم کلا چجوان دکڑے شیطاو بتحییتن پیو پیشک شیبان دے فحیو بیاسن منار فہیو بیا سن مینا نو پیش کشو کئی پخست دینا او ردو آیا واپس کئی دلا سما عام مفسرین ذکر کئی چھ مراد دینا سلام دے چھ پتا بانی چا سلام واچو نقطہ داغی مقابلہ کی سلام واچوا بلکہ داغی نخ سلام واچوا ذکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چتا تچاو یا السلام علیکم تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ شاد توی السلام علیکم ورحمت اللہ تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیدا بہتر سلام اصل خبر دا سلام نو دیکھ بعض دا جہاد روان دے اور کرا خبر سلام نو خیال اگا یو خزو نو دا خزی دا خاون نمون ناکی خا یو خزو نگی چی با دا غی دا خاون نم برکت اللہ ہو یا رحمت اللہ ہو رحمت اللہ یا خاون نم نگی چی سلام بارول نو السلام علیکم ورحمت اللہ خضر قاون نمنا نو تزوی نمی عبداللہ پی السلام علیکم دا عبداللہ اپلا حیم السلام کی داوی السلام علیکم ورحمت اللہ پدائی بھی السلام علیکم دا عبداللہ اپلا اے خبر یو اور آدھو وست السلامون تا دا عبداللہ موری دا سمکیو اصل وإذا حييتم بتحية مراد دینا دعوت استا آیات مقصد ہے کہ استاد توحید بیان کرے دے خلق کی جو نکلل توحید سرا چرت سلطنا چرت زرتنا چرت یوز چرت بلز مرگری کلی پکیلی پیدا کر نو توم دعوت چلو کلی پکیلی مرگری پیدا کا کیوی داغا استاد عمر کار خو کا کر کہ داغا نخن شکول یا فایو بیا احسن منا دا غینا خطاو کا خبر کوئی اللہ فرمائی وَإِذَا هُوِيْتُمْ کلا چی پیش کشی اپلیشی پتا سباندی بِتَحِيَتِن پس پیش کشی تا یعنی پیش کشی دالیو تو فدر کشی پس دالیو تو فدر کولو سرا یعنی ستا استاز تا تا دین خود لرے تا تے توحید و سنت خود لرے نتو سوکا تا تے دا تو فاو ڈالی در کری فَحَيُّ بِعَسَنْ مِنَا بس تو فور کئی پخسته ده دینا تا تا ساوستاز دین خود لینو تم خلقو تا دینو خوایا خستا او رد دعا یا واپس کئی دیلا سمانا یعنی سمرا چه ساوستاز کار کرده نو آغا عمر خوکا کنا که دا استاز نزیاد نشکو ساوستاز اے دو گنتی درس کئی دری کئی سلور کئی تی پینزو کا ناغی نخو پینزو نشک گولی اگر سلور خوکا کنا خوا وہ شئی کہ پوئی نہ شئی کرے اور دعا یا واپس کئی دلائی یکن اللہ پارے اس زمانی آج سیوا حساب کون کے رئے اس دعوت توحید اللہ لا الہ الا ہو اللہ اشتانی سر براجت پرک ان کے سیوا دا اللہ نا لیجماننکم خامخا جمب کی تاسو الہ یوم القیامتی و رزد قیامت تا چشد نشتے پراتو دائی کی ومن عزدکو من اللہ حدیث تاسو جزیات رشتن دا اللہ نا حدیثاً پوینا کی فما لکم فی المنافقین فئتین سشیو دی تاسو لرا پا بارد منافقانو کی دوڑل جوڑی گئی خپلو کی مومنان دوڑل شول منافق کار داری چھدے با مومنان خپلو کی دوڑل کر او دی جائنا اللہ رب العزت مومنانو تا قز ورکی او منافقانو تا زجر ورکی خوا اللہ فرمائی فما لکم سشوی تاسلا فی المنافقین پا بارد منافقانو کی فیاتین دوڑل جوڑی گئی واللہ ان کسوم اللہ رسوا کری دی لرا بما کسبو پا سبب دا عمالو دا دی کسبو چی دی کری دی یعنی عملو اتریدون ایراد لری تاسو انتا دو چلارو خی من آغا چاہتا ازل اللہ چی اللہ گمراہ کری دی ومن یزل اللہ حرا رسول چی گمراہ کی اللہ فلن تجد لہو سبیلا بچر بونو ممی اغلر اللہ اگر تو تلاب نشی خود چ اللہ گمراہ کرے ودو خوخیدہ منافقان لو تکفرون کا چھ کفرو کئی تاسو کما کفرو سنگ چھ دوی کفر کرے فتکونو نا سوان بشی بتاو برابر فلا تتخذو منہم بس منی سید دوینا اولیاء دوستان حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ تردی چھ جردو کی دا اللہ پلار کی حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ حجرت ستوئی علامہ لوسی تفسیر المانی کے وئی دار القفر پریدی دار الاسلام تلاشی حتی یو حاجی رفیہ تردی چجرت کی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی یا الخروج للقتال تفسیر المانی وئی وطل دا جہاد دا پارو کی تراغ ورطا دوست موائے چسو وطل انہ دا جہاد جہاد تسو تلے نہ دے دے جہاد خبر نہ دے کرے تراغ پور ورتا دوس مہے نہ دے یو دا اللہ ہو جی پہ مو ہے ورتا تراغ دوس یا حتی یو حاجی روپیہ تر دی چجرتو کی دا اللہ پلار کی یعنی ناروا کارو نہ پری دی نبیا ورتا دوس ہوا ورنہ دوس ورتا اللہ ہوئی مو آیا ودو لہو تک پرون خوکی بی کہا چکو پرو کئی تاسو لکسرین چکو پر کر دی فتکونو نہ سوان بشتی بتاؤ برابر فلا تتخذوا منهم بس منی سید دینا اولیاء دوست او دا اللہ ولی و تمو ہے اولیاء دوست تردی چی جرتو کی دا اللہ پلار کی فین تولو بس کے چلواو لگل بی نکی ہجر نکی جہاد نفقزوم بس نی سید بی وقتلوم وجنی بی دا منافقان لی بیعنی ساو وجنی حیث وجد تموم کم دائی چومی تاسو بی فلا تتخذوا منهم ولیاء بس او منی سید دینا دوست ولا نصیراؤن امدادی الا الذين مجرا كتان يسلون الى قوم يوزايشي دا قوم سرا بينكم وبينهم چكم استاسو فمز داوي کی می ساقن وادا وا دا منافق اغا کافر قوم سرا لالا چی دا کافر او استا فمز کی وادا وا نو تکشوا بیا بین نیسیو نبی وجنی بیا بدوادی خیال ورنہ کچر دا یو نکړ نو فخذوهم وقتلو د وادي دمر له پابندي وخا او جاو کوم حسرت درم یا راشتا او تا چې بندشي سینې دا وی د خلاف د مخالفت نه ها الا به نوجنی الا به پریدی چې دې پورا راغ او تا ته اظهار د دې خبرو کې چرورا بس زما زندباد تا سر روغ ادا زندباد زبر تاسو خلاف نکوم یا وزد خپل قوم خلاف نکوم او تاسو خلاف بنکوم او جاو کم یارا چی تاو تا چی بندشوی سنی داغوی ان یو قاتلو کم چی جگرو کی تاو سرا او یو قاتلو قومم یا جگرو کی دقل قوم سرا جگر قومی مسلمانان دے دا دین بند شو چی نقطا سر جگر کئی نقوم سر نبیا ورطا بس نبی خواب بیا بے نمیس سے او نبی وجد خوکے چردہ کارونو ورکنونو اللہ وی فقوزون وقتلو ولو شا اللہ وکے چرد خوکوی دا اللہ پزور نو لسلتم علیکم خامخا مسلط کرے بوی دوی پتا سبان دی فلقاتلو کم بچ جگر بے کرے وی تاو سرا فینی تزلو کم بچ کے چرے عرقت شلتاو نا فلم یو قاتلو کم بچ جگر نکی تاو سرا والقوی لیکم السلام آوی غردو لا تاو تنق دے اسلام نو فما جال اللہ لکم بس دے گردو للہ تاو لرالیم فدیبانی سبیل اللہ عرد جیاد جا و جیاد لکھیں ستجدون اللہ عزر دے چوبو ممیتاسو آخرین نور یریدون چیراد بلدی یامنو کم چا من واقلی تاونا و یامنو قوم امم او من واقلی دقبل قومنا کل مار چلا ردوی للفتنتی چو واپس یدوی شرکتا فتنا تفسیر المانی و شرک اور کسو پیانو تیزوالے کئی پائے کے فا اللہ میاتزلو کم بس کے چلی عرختن چلتاونا و یلکو الیکم السلام آوینو غردولاتاو تنقل اسلام کلمے انویلا وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ وَبَنِيَنَ كَلَاسُنَ سَاوَدَ ذَرَرْنَا وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ وَبَنِيَنَ كَلَاسُنَ خَفَلْ سَاوَدَ ذَرَرْنَا نُفَخُذُهُمْ بِسْمِ سَيِّدِي وَقْتُلُهُمْ وَجْنَي دِي حَيْثَ كِبْتُمْ كُمْ دَائِشُمْ مَيْ تَاسُبِي وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ أَوْ دَاوَ كَسَانَ گَرْدُ لِمُنْ تَاوَلَ عَلَيْهِمْ فَدِيبَانِ سُلْطَانَ مُبِينَا دَلِيلُ وَادِيَا غَلَبَ وَادِيَا اللَّهُ دَيْبَانِ تَاسُ غَالِبْ بَي فچری دیتاو تلاسونا دا ذرنا بن نکڑلو دا جگڑنا او نقد اسلامی در تو انو غرزو لکلیمی انو ویل نالاوی فولائی کا جاننا لکم بزدائی کسان گردو لی دی منتاو لرا پدیبانی سلطان مبینا غلبا وادیا دلیل وادیا وما کان لی مومنن اس اختیار کل قتل دا مویل نو ویل ہوایا